Imetimia saa 11 katika studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Raia wa Burundi zaidi ya 1000 walijia makwao kutoka kambi za wakimbizi nchini Tanzania. Raia wanaoishi pembezoni mwa barabara inayotoka jijini Bujumbura kuelekea mkoani Cibitoke waramikia fidia ya uharibifu uliotokea wakati wa ujenzi wake yapata miaka 7. Katika habari za kimataifa, mashirika ya misaada yaonya kuzuruta kwa amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Erike Uimana. Hapa sio mimi, Romarde niyo yabifuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibu tena. Wakimbizi wa asili wa Burundi 1996 wamerejea makwao Jumatano hii kuwakitokea katika kambi za wakimbizi za Nduta na Nyarugusu nchini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kupokewa katika kambi ya muda ya Gitara tarafani Mabanda mkoani Cibitoke kusini mwa Burundi. Na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye pia ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ameshiriki mkutano wa kilele wa 15 wa viongozi wa nchi zinazoinukia kiuchumi BRICS kwa ufupi unaofanyika mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini hadi Alhamisi. Pamoja na masuala mengine, watajadili uwezekano wa kuongeza wanachama na njia za kukabiliana na vikwazo. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW, nchi zipatazo 23 zimeomba kujiunga na kundi hilo la nchi 5 ambazo ni Brazil, Urusi, India na China pamoja na Afrika Kusini. Wajumbe kutoka nchi zaidi ya 70 wanahudhuria mkutano huo, wakiwemo rais wa China Xi Jinping, waziri mkuu wa India Narendra Modi, rais wa Brazil Luis Inacio Lula da Silva na Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya nje ya Urusi. Rais wa Urusi Vladimir Putin atajiunga na mkutano huo kwa njia ya video kuepuka amri ya kukamatwa iliyotolewa na mahakama ya kimataifa ya mjini The Hague. Mahakama hiyo inamtuhumu kwa kuhusika na uhalifu wa kivita nchini Ukraine. Na baadhi ya raia wakazi wa tarafa Kabarole mkoani Kayanza wanasema kuwa madini yanayochimbwa na faidi viongozi wa vyama vya ushirika vinavyojihusisha na uchimbaji madini bila hata hivyo kunufaisha raia wa kawaida. Unasema kuwa endapo vyama hivyo vitachangia katika ujenzi wa miundombinu kama vile barabara, shule, hospitali na vituo vingine vya afya, ndipo wataridhia kufikiwa na maeneo yao tukana na madini yanayochimbwa katika tarafa yao. Hali ya kijiri, mashirika yaliyopewa leseni za kuchimba madini ama changalao katika eneo fulani yanalazimishwa kuonyesha mradi wa maendeleo kwa ushirikiano na viongozi tawala kuzingatia mradi uliofanyiwa tathmini. Huchomoza katika kipengele cha 208 cha sheria ya madini na changarawe iliyosainiwa hivi karibuni. Aidha, mashirika hayo yanatakiwa kuchangia kila mwaka katika miradi ya maendeleo kulingana na kipengele cha 148. Fedha zitakazotoka katika uuzaji wa madini zitapitishwa katika benki kuu ya kitaifa ama benki ya kibiashara iliyopewa idhini na kulipwa ndani ya miezi 3 kuanzia siku ya uuzaji wake. Na tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Baadhi ya raia wa Burundi wanaoishi ugenini wanapendekeza uwepo wa sheria inayolenga raia hao ili kuchangia katika maendeleo ya taifa. Ni maelezo yake kiongozi wa baraza la raia wenye asili ya Burundi wanaokaa nchini Australia, aidha Tasie Nduwimana. Anafahamisha kuwa sheria hiyo ingewezesha Warundi walio uaibuni kuungana kwa kujiepusha tofauti zao. Mbali na hayo, anafichua kuwa kuandaa wiki mahususi kwa raia hao kumeleta matokeo chanya katika maendeleo ya nchi ya Burundi. Turabona yuko ari akarusho kadasanzwe kubona leta. Tunaona kwamba kuna mabadiliko. Serikali kuwa ilianzisha wiki maalum kwa Warundi wanaoishi nje ya nchi. Tunachoweza kusema hapa, kunahitajika kutathmini upya sheria inayowaongoza Warundi wanaoishi nje ya nchi ili kutafsiri namna wanaweza kusimama imara kama vilivyo katika nchi nyingine. Tunapoangalia, kuna Warundi wengi ambao ambao wako nje, kwani bado hakuna hivi sheria inayowahusu. Ni hasara kwa nchi. Kingine, hali hiyo inakatisha tamaa Warundi ambao wako ugenini. Wanaweza kuwaza kwamba serikali haiwashughulikii. Kinachosababisha mwenendo mbaya, kila mtu anatenda kazi kivyake kulingana na matakwa yake. Kwa mfano, watu huwa wanaunga vyama vyao, wengine kujifanya Warundi. Mambo hayo yanakuwa chanzo cha vurugu. Kuna pia mkanganyiko wa wizara ya mahusiano ya nje kutambua ni nani wanaweza kuunga mkono. Na hiyo ni tatizo kubwa. Yani wiki nayo zingatiwa kwa Warundi waishio ugenini ni kitu muhimu sana, lakini lazima ni uwepo wa sheria zinazowahusu, kama vile kuna sheria nyingine nakuja nani mategeko abaho agenga ibinabiria. Na hata naibu kiongozi wa shirika la raia wanaoishi ngambo anathibitisha kuwa kwanda wiki hiyo husaidia kutambua miradi inayoweza kutekelezwa na wawekezaji nchini Burundi. Licha ya hayo, Jambre Kimasimani Lakiza anataja changamoto ya kuwepo baadhi ya Warundi ambao hawajarejesha imani yao kwa taifa la Burundi. Hata hivyo, anafahamisha kwamba kuandaa wiki mahususi kwao kunafufua uhusiano kati ya raia wa Burundi wanaoishi nje ya nchi. Hizo wiki zilisaidia kuleta imani, uelewano kati ya Waburundi wanaishi nje na serikali ya Burundi. Kwa juu mbele tunakumbuka kama palikuwa shida ya amani Burundi, watu walikuwa naogopa kufika Burundi, lakini kuanzia hiyo miaka watu walianza kufika Burundi wakaona kama kweli amani iko inarudi Burundi. Cha pili ni kwamba wakati Warundi walikuwa nakuja kwenye mikutano hiyo, walikuwa wanapata mafundisho kutokana ngazi mbalimbali za serikali. Kama kwa mfano mabenki yalikuwa naeleza Warundi wanaishi nje jinsi wanaweza kupata hela kutoka mwa hizo benki. Tulikuwa tunapata maelezo kutoka mashirika mengine kama ile shirika zamani kunaitwa API vinaitwa ADB. Ni hiyo inaeleza jinsi mtu anaweza kuanzisha mradi wake Burundi, au kama unaweza kuanzisha association Burundi, alafu ni sheria gani mtu anaweza kufuatilia. Mawaziri walikuwa naeleza Burundi wanaishi nje jinsi mtu anaweza kupata kwa mfano pasipoti Burundi. Baada ya mikutano tuliona kama miaka iliyopita Warundi kweli kwa wengi walianza kufanya miradi mbalimbali, miradi ya kujenga nyumba, kujenga mahoteli, kuanza miradi ya kulima na kufuga, kujenga centre de sante. Kweli walifunguka, wakaanza kuamini kama naweza kuleta hela zao Burundi na kama wanaweza kusaidia maendeleo ya nchi. Isanganiro. Na taarifa hii inaenda kukuja mbashara kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Miradi mitatu ndio iliteuliwa Jumane hii kwa 12 iliyowasilishwa na vijana wa tarafa Mkaza jijini Bujumbura ili kushindana kwa ngazi ya mkoa katika zoezi la kuteua miradi bora kwa ajili ya kupewa ufadhili. Jamini Nduwayo, mwakilishi wa mpango Payeje na kuwakueleza vijana hapa jijini Bujumbura, amefahamisha kuwa mashindano kwa ngazi ya mkoa yatafanyika Ijumaa. Anawataka vijana wote kunadi miradi yao ili kupewa ufadhili kwa ajili ya utekelezaji wake. Clovis Niyonkuru na maelezo zaidi. Baadhi ya vijana waliowasilisha miradi yao wanakaribisha vema namna mpango wa kusaidia vijana Payeje unavyoendelea kuwaunga mkono katika kujiendeleza na kuendeleza nchi kwa ujumla. Katika miradi 12 iliyowasilishwa Jumanne hiyo tarafani Mkaza, miradi mitatu ndiyo ilizingatiwa. Miradi hiyo mitatu iliyoteuliwa itawasilishwa Ijumaa. Nduwayo Jame, mwakilishi wa mpango wa kusaidia vijana Payeje kwa ngazi ya mkoa, anaeleza kuwa ili mradi uchaguliwe kuna vigezo vinavyozingatiwa. Hapo anataja mfano kuwa wanaangalia kuwa mgombea aliyewasilisha mradi kuwa ni mradi wake peke yake na kuhakikisha kuwa hataingia hasara ili mradi uweze kumnufaisha na kuendeleza nchi kwa ujumla. Wagombea watano watakao chaguliwa baada ya mashindano kwa ngazi ya mkoa watapewa faranga kati ya milioni 10 na milioni 8, wakati kwa ngazi ya tarafa wagombea watakuwa wawili ambapo watapewa kati ya milioni 7 na milioni 5 faranga za Burundi. Na mshukrani Clovis Nyonkuru. Raia zaidi ya 400 wanaokaa pembezoni mwa barabara inayotoka jijini Bujumbura kuelekea mkoani Cibitoke wanalamikia kwa wanaweka kwamba hawajapata fidia kwa mali zao zilizoharibika wakati wa ujenzi wake yapata miaka 7. Wanaomba shirika Biko la bima Biko lilopewa jukumu na shirika la ujenzi Sojia Satom kuwatendea haki. Jumanne hii walikutania Gihanga kwa mwaliko wa shirika Sojia Satom baada ya wiki mbili wakiwa wamekwenda kupiga kambi mbele ya ofisi zake jijini Bujumbura. Taarifa ya Space Caritas Kawanyana inasomwa na Tusi Halimana. Baadhi ya raia wafikao 479 ndio waliharibishiwa nyumba, wengine mashamba yao kwenye barabara la taifa nambari 5 linalotoka Bujumbura kwenda Cibitoke. Miongoni wa raia hao wanaeleza kwamba miaka 7 inatimia kabla hawajapewa fidia kinachowasababisha kukosa utulivu kutokana na hali hiyo ya kuogofya. Raia hao wanasema kuwa shirika la bima Biko ndilo liliteuliwa na shirika la ujenzi Sojia Satom kulipa fidia za raia walioharibiwa vitu, lakini mpaka sasa hawajafanikiwa. Jumanne inayopita raia wote kutoka Nyamitanga mkoani Cibitoke, Gihanga mkoani Bubanza, pia Maranzia mkoani Bujumbura ndipo walikusanyika Gihanga. Kuna pia waliotoka Gitega pamoja na Mwaro wakihudhuria kwenye mkutano wa shirika la ujenzi Sojia Satom baada ya raia kuamkia kupiga kambi mbele ya Sojia Satom wakiomba fidia yao kuna wiki mbili. Katika mkutano huo waliosimamia shirika la bima Bikor walieleza kwamba kulikuwepo changamoto mbalimbali, sababu ni kuwa uandikaji wa orodha uliwahi kubadilika. Hata hivyo, katika shirika Bikor walieleza kwamba watu 192 ndio walipea fidia. Mahesabu wasiokubaliana na wawakilishi wa raia ambao wanasema kuwa 151 ndio waliweza kupata fidia. Mshauri wa gavana anayehusika na uchumi aliyekuwa msimamizi wa mkutano aliweka kundi la watu 9 ili kufuatilia swala hilo. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa ninayo moja tu, ambapo mashirika ya misaada ya kibinadamu yameonya juu ya kuzorota kwa hali katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ufadhili unaopungua ukipunguza uwezo wao wa kuingilia kati katika eneo hilo. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, mashirika ya kibinadamu yakiwemo shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP na baraza la wakimbizi la Norway NRC yanasema kwamba ukosefu wa fedha huenda ukawafanya hivi karibuni kushindwa kuwasaidia mabilioni ya watu wa Kongo wanaokabiliwa na njaa na ukosefu wa huduma muhimu. Mapigano mashariki mwa nchi hiyo yamekumba raia na jamii nyingi zilizokimbia makazi, shirika la Umoja wa Mataifa UN limesema katika mkutano wa wanahabari uliofanyika Geneva mnamo tarehe 22 Agosti. Kiongozi wa WFP nchini Kongo Peter Musoko alisema kuwa shirika hilo halina uwezekano wa kutoa msaada mkubwa isipokuwa itapata dola milioni 567 za ziada zinazohitajika kufadhili juhudi zake katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Na kwa taarifa hizi za kimataifa hatuna cha ziada, lakini kuombe radhi kwa sauti ambayo haikuwa kama ile ya kawaida kama ulivyo unalizoea. Kutoka studio, mimi Lomarje ni wavuze.